dat de parlementaire controle op de regering niet langer onmogelijk wordt gemaakt door dichtgetimmerde regeerakkoorden en torentjesoverleg. Dat de regering gaat luisteren naar mensen die fouten in de uitvoering constateren. Dat er toegang moet zijn tot het recht. Het is wel heel radicaal, hè? Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Ja, de leider van de VVD en de demissionaire premier presenteerden vanavond dus deze idee over een nieuwe bestuurscultuur. Wij leggen ze voor aan de vertegenwoordigers van drie politieke jongerenorganisaties. In Brussel bij Nacht een oud-gediende uit het politieke voorlichtingswezen en een gesprek met de winnaars van De Tegel, de hoogste journalistieke onderscheiding in de categorie podcasts. En tot slot gaan we wat Britten knuffelen. Allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 10 mei. Luchtalarm boven Jeruzalem nadat Hamas raketten op de stad had afgevuurd. Die aanval is een reactie op weken van onrust. En de huisuitzettingen van Palestijnen in Oost-Jeruzalem waren olie op dat vuur. Dus raakten Palestijnen en Israëlische ordentroepen opnieuw slaags. De Israëlische politie schoot flitsgranaten af in de Al-Aqsa-moskee, waar honderden Palestijnen zich verschansten. Dat leidde tot vele gewonden, zegt deze ooggetuige. Dozens of injured, dozens of people who were injured from the bombs here and the bullets. Het Israëlische leger reageerde met luchtaanvallen op Gaza. Daarbij kwamen volgens Palestijnse bronnen zeker 20 mensen om het leven. De Amerikaanse regering zegt erg ongerust te zijn over de oplaaiende strijd. We're continuing to closely monitor the violence in Israel. We have serious concerns about the situation. En van een andere orde, maar de Amerikanen hebben nog een probleem. De belangrijkste oliepijplijn van de Oostkust ligt stil. Omdat de systemen van het bedrijf Colonial Pipelines zijn gehackt met gijzelsoftware. De hackers hopen dat de druk op het bedrijf zo groot wordt dat ze graag losgeld zullen betalen. And that's how ransomware works. It makes it more and more attractive for the people involved to just pay out to the criminals. Volgens deze veiligheidsexpert is het bedrijf vermoedelijk zelf schuld aan de hack door bijvoorbeeld het gebruik van simpele wachtwoorden. So for example, they allow the use of stupid passwords like password 123 and so on their systems as a way of getting access. In eigen land lijkt het kabinet aan te sturen op stap 2 van de versoepelingen. Het gaat namelijk redelijk goed met de ziekenhuiscijfers, zegt minister Grapperhaus. IC-bezettingen die lijken zich toch wel gunstig te ontwikkelen. Maar minister De Jonge houdt één voet op de rem. En nu is het de vraag, is die daling scherp genoeg om ook verantwoord die volgende stap te kunnen zetten? Daarom neemt het kabinet pas volgende week een definitief besluit. Dat vindt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg een goed plan. Als deze trend zich niet doorzet, dat je dan op het allerlaatste moment kunt zeggen van nou, we schuiven het toch nog een week op. In het Zeeuwse Hulst vliegt al een tijdje een oehoe rond die regelmatig de mensen de stuipen op het lijf jaagt door rakelings langs ze heen te scheren. Vanmorgen vroeg ging de enorme uil op het hek van de plaatselijke basisschool zitten. En dat vonden de kinderen interessant, maar ze waren ook een beetje bang. Ik vond het wel een beetje eng, want als ik daar langs ging, dat hij dan me aan ging vallen of zo. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Zit van der Linden las wat er morgenochtend in de krant staat. Bodemenergie als verwarmingsbron wordt steeds populairder, maar het brengt ook risico's met zich mee, meldt Trouw. Het grondwater kan er namelijk vervuild door raken. Volgens de inspectie zijn bedrijven die bodemenergiesystemen aanleggen slordig. Smeermiddelen die worden gebruikt zijn bijvoorbeeld niet milieuvriendelijk. 3 jaar geleden waren veel bedrijven al onzorgvuldig. En het is er niet beter op geworden, zegt de inspectie. De controle schiet tekort omdat gemeenten en omgevingsdiensten de mankracht niet hebben voor de goede handhaving. Pretparken en sportscholen wachten in spanning af, schrijft het AD over de persconferentie morgen. Want krijgen ze groen licht om volgende week de deuren te openen? Dat een heropening een dag van tevoren nog kan worden afgeblazen maakt het extra spannend voor de ondernemers. Bij de pretparken en dierentuinen zijn alle onderhoudsklusjes inmiddels wel gedaan. De draaiboeken liggen klaar, zegt een medewerker van Beekse Bergen. Zodra we een go krijgen, kunnen we personeel regelen. En het liefst zonder verplichte toegangstesten, Volgens de dagattracties is dat een extra drempel voor het publiek. De Telegraaf schrijft over de gewelddadige overval die op het gezin van PSV-spits Erhan Zahavi werd gepleegd. Terwijl hij zondag van huis was, werden zijn vrouw en drie jonge kinderen vernederd en vastgetaped. De overvallers namen alle tijd, zegt een bron bij het politieonderzoek tegen de krant. Het valt de recherche op dat het gezin een gemakkelijk doelwit was, omdat de Eindhovense villa nauwelijks beveiligd was. De krant schrijft dat Zahavi, net als veel BN'ers, op Instagram regelmatig met dure horloges zwaait. Achter overvallen op René van der Gijp, Gordon en Nicky Tutorials zat een zogenaamde Rolex-bende. De afschuwelijke overval op Zahavi roept volgens de krant de vraag op in hoeverre voetballers en artiesten zich realiseren dat ze een gemakkelijk doelwit zijn. Want jonge criminelen zien dat jet-set leven met dure horloges als een voorbeeld. De grootste opvoedkundige uitdaging is om kinderen achter hun spelcomputer vandaan te krijgen, naar buiten. Want dat hoort, vinden ouders volgens een recente peiling. De Volkskrant gaat wat verder in op die veronderstelling. Experts blijken verdeeld over hoe erg veel schermtijd nu eigenlijk is voor kinderen. Maar volgens auteurs van een boek over mediaopvoeding gaat het vooral om wat kinderen op een scherm bekijken en wat ze dan niet meer doen. De beste manier om daar toezicht op te houden en over te leren is om zelf mee te gamen. En dan geeft het niet dat u genadeloos afgeslacht wordt in de Fortnite-arena. Sterker nog, voor uw kind zal er geen zegen zoeter zijn. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Over drie kwartier gaan wij hier ook alles naar beneden laten hangen. Maar nu nog even niet. Vol verwachting keken we vanavond naar Nieuwsuur. Dat was namelijk het podium dat VVD-leider en premier Mark Rutte had gekozen om zijn radicale ideeën over de nieuwe bestuurscultuur te openbaren. En wie er ook op het puntje van zijn stoel zat, was natuurlijk politiek verslaggever Lars Geers. Goedenavond, Lars. Goedenavond, Chris. Ja, Wat voor gesprek was het? Ja, het was een soort van functioneringsgesprek. Meneer Rutte, u bent de afgelopen 10 jaar premier van Nederland geweest. Laten we het daar even over hebben, want we begrijpen dat u door wilt in deze functie. Maar we hebben een aantal onhebbelijkheden bij u ontdekt. En wij zijn niet de enigen, dat hebben de andere partijen ook ontdekt. Ja. En een van die onhebbelijkheden is dat u het debat nogal verstomt door de manier waarop u opereert. En tot dat inzicht was Rutte zelf ook gekomen. Heb ik zelf misschien in de afgelopen jaren, in mijn streven naar goede sfeer, snelle besluitvorming, controle. En ook controle, absoluut, ben ik ook zeker niet onschuldig aan. Maar ook nodig soms, denk ik, om moeilijke besluiten te nemen, heb ik zelf misschien ook in die afgelopen jaren te veel bijgedragen aan daarmee het wat laten wegebben van die grotere tegenstellingen in de politiek. Dat ik inderdaad, vind ik, in mijn functie verplicht ben om te zorgen dat sfeer goed is en besluiten worden genomen. Maar dat heeft inderdaad ook risico's. Het heeft het risico dat die grote maatschappelijke tegenstellingen niet meer zichtbaar worden in het parlementaire debat. Betekent ook voor partijen dat ze lastiger zichzelf kunnen profileren in dat debat. Ja, oftewel dat dualisme dat zo nodig is en dat nu zo nodig zou moeten zijn volgens een groot deel van de Kamer. Ja. Dat dualisme was er niet omdat meneer Rutte vanwege de goede sfeer, maar natuurlijk ook vanwege de controle, alles van tevoren aftikte. En hij beziet nu ook in dat dat toch echt anders moet. Ja, nou ja, en dat was natuurlijk ook de verwachtingsvolle lading van dit gesprek op voorhand. Dat we zouden gaan horen wat de radicale ideeën voor dat anders waren. Hoe radicaal waren ze? Ja, de verwachtingen waren inderdaad hoog gespannen. Hè? Zoals je zei, ook vanwege de manier waarop het werd aangekondigd in het debat over de formatie. De premier had radicale nieuwe ideeën over de bestuurscultuur van Nederland en zou dat binnenkort met ons allen delen. Wist nog niet precies hoe. Nou, dat werd dus een gesprek in Nieuwsuur. Maar naarmate de weken vorderden, want let wel, wat kwam er even tussen? Die hele notulen kwestie. Het moment waarop hij zei dat hij radicale ideeën had, was eigenlijk het idee, nou, een paar dagen later doe ik die uit de doeken. Maar vanwege de notulen kwestie duurde dat langer. En hoe langer het duurde, hoe hoger die verwachtingen. Dat zagen ze bij de VVD ook wel. En dus werd er vandaag toch wel driftig geprobeerd om onze verwachtingen in ieder geval over de radicaliteit van die ideeën enigszins te temperen. Oh ja, want er werd jullie verteld, nou, ze worden toch niet zo radicaal? Of? Nou, ze worden wellicht niet zo radicaal als jullie denken. Een soort van verwachtingsmanagement. Wellicht voor ons wel radicaal, wellicht voor jullie niet. Nou, als je dan kijkt wat dan die ideeën zijn. Ja. Mark Rutte was verzot op het coalitieoverleg. Dat moeten we zeggen. Kijk, ieder kabinet heeft wel een vorm van overleg gehad tussen de coalitiepartijen, oftewel de Kamer en leiders van een kabinet. Ja. Maar in de afgelopen jaren is het coalitieoverleg van uitermate groot belang geworden. Zelfs, zo horen wij van bepaalde bewindspersonen, dat ze zich in de ministerraad ergerden aan het feit dat op maandag blijkbaar alle besluiten al waren genomen en zij niks meer te vertellen hadden. Nou, één van de radicale ideeën van de premier is om dat overleg op maandag dan maar weer te schrappen en uitgebreid met elkaar te gaan discussiëren op die vrijdag binnen het kabinet waar het thuis hoort. We hebben het gehad over de relatie kabinet-kamer. Nou, daar zie je eigenlijk breed overeenstemming. Probeer te werken aan een dunne regeerakkoord. Probeer te werken aan minder van het overleg. Misschien wel helemaal niet meer. En dat betekent het debat op vrijdag in de ministerraad. Van 10 uur 's morgens, misschien wel tot 10 uur 's avonds. Daar moeten de grote maatschappelijke politieke discussies gevoerd worden. Vervolgens ga je naar de Kamer. En dat betekent dat ook de Kamer weer in positie komt. Want dan gaat vervolgens ook de Kamer die grote maatschappelijke discussies voeren. Maar de heer met allemaal over. Ja, de Kamer gaat die grote maatschappelijke discussies weer voeren. Ja. Ook om als het gaat om die hele grote akkoorden die we hebben gehad. Want bedenk maar het pensioenakkoord, het klimaatakkoord, het stikstofakkoord. Dat zijn allemaal zaken die buiten de Kamer om zijn geregeld. Dat gaat hij ook niet meer doen, is het idee. Nee, eerst een mandaat vragen van de Kamer voordat je gaat onderhandelen met de polder in plaats van andersom. En een ander radicaal idee dat hij heeft is een ombudsclub. Niet zozeer een ombudsman, maar een een ombudsclub die de burger bij moet gaan staan in zijn conflicten met de overheid op het moment dat hij bijvoorbeeld tegen dichte deuren aanloopt. En die club moet niet alleen rapporteren aan de over of aan het kabinet, maar ook aan de Kamer, zodat de Kamer tijdig op de hoogte is als er iets helemaal misgaat in de uitvoering. Ja, en nou, ik wil niet blijven zeuren over dat radicale, maar hoe radicaal is het verschil tussen een club en een man? Ja, nou ja, ligt er maar aan hoeveel geld je er tegenaan gooit natuurlijk. Oh ja. Hè? Op het moment dat daar etterlijke miljoenen, zo niet tientallen, zo niet honderden, naartoe gaan, ja, dan kan het natuurlijk een behoorlijke club worden. En de ombudsman is slechts één man. Ja, ja. Oké. Maar goed, die had ook een rapport geschreven over de toeslagenaffaire. Ja. Anyway, dit interview was bedoeld om vertrouwen te herwinnen van potentiële coalitiepartners. Hè? D66, CDA, geluk, denk je? Nou kijk, als ze op zoek waren naar deemoedigheid bijvoorbeeld. Hè, van een premier die vol berouw inzag dat hij de afgelopen tijd helemaal fout had gedaan. En nu bereid was om alle ideeën van anderen over te nemen. Dan hadden ze niet hoeven kijken. En als ze toch nog ergens de hoop hadden dat Mark Rutte zozeer tot inzicht was gekomen van de fouten die hij volgens hen heeft, dat hij op zou stappen. Nee, dat ging ook absoluut niet gebeuren. Ik ben hier niet gaan zitten om krampachtig mensen te overtuigen. Ik ben hier niet gaan zitten om excuses ergens voor te maken of boete te doen. Ik ben trots op heel veel de afgelopen 10 jaar. Maar misschien wel krampachtig vasthouden aan dat u per se door wil als premier? Nou ja, ik ben lijsttrekker van de VVD. We zijn veruit de grootste partij geworden, met 10 zetels afstand op nummer 2. Ik had 2 miljoen voorkeursstemmen. Het is toch eens als ik nu zou zeggen, ik stap op. Nou ja, de kiezers hebben ook wel degelijk gesproken. De VVD is inderdaad de grootste geworden. En daarom zegt Rutte dus ook, dan lijkt het me vreemd om op te stappen. Ik vermoed ook dat na dat debat van 1 april... waarbij die motie van afkeuring was ingediend en waarbij onder meer Sigrid Kaag nog zei dat zij zelf was afgetreden op het moment dat haar dat was overkomen, dat die soep inmiddels wel behoorlijk is afgekoeld, ook bij de coalitiepartijen, potentiële coalitiepartners moet ik zeggen, dat niemand daar nog echt verwacht dat hij weg zou gaan. Is de soep in Enschede ook afgekoeld, denk je? Ja, dat is wel een beetje de vraag, hè, inderdaad, die we vandaag voorbij zagen komen. Een groot deel van het CDA vindt dat de partij gewoon moet gaan regeren. Maar er is ook heel duidelijk 1 iemand, in ieder geval die al meerdere keren heeft gezegd, dat hij dat liever niet met Rutte zou doen. En waar je bijvoorbeeld bij D66 wat voorzichtige geluiden hoorde, dat wat Rutte misschien voorstelt, of voorstelt misschien niet zo radicaal is, maar in ieder geval wel breekt met de werkwijze van de afgelopen 10 jaar. Eerst zien dan geloven hoor je daar meteen bij. Maar wat positivisme, dat hebben we natuurlijk bij het CDA nog niet helemaal gezien. Maar Rutte probeerde wel een lichte opening te creëren. En blijkbaar is dat ook wel enigszins gelukt. Want via een postiljon Damour heeft hij berichten uitgewisseld met Pieter Omtzigt. Want daar hebben we het natuurlijk over, het CDA-Kamerlid. En blijkbaar is Omtzigt bereid tot een gesprek met de premier. Dat is in de eerste plaats aan het CDA en Pieter Omtzigt natuurlijk. Wat ik alleen wil doen, is een heel persoonlijk gesprek met Pieter hebben. We hebben de afgelopen 10 jaar heel goed samengewerkt op tal van terreinen. Er is iets heel erg fout gegaan in het afgelopen jaar. Dat moet ik gewoon vaststellen. Dat is in ieder geval buiten mijn waarneming gebeurd. Er zijn natuurlijk al vaker dingen fout gegaan. Ja, we hebben samen op Europa, op pensioenen, toen ik nog staatssecretaris was, ontzettend goed samengewerkt. Ik ben zeer op hem gesteld. Dus ik wil weten, waar zit precies jouw boosheid? Ik heb daar natuurlijk het een en ander over gelezen, maar ik wil het van hem horen. Ik wil ook de kans hebben om uit te leggen hoe ik er tegenaan kijk. Samen dat gesprek voeren. Ik weet dat in het CDA Wopke Hoekstra en anderen enthousiast zijn over zijn 10-puntenplan. Ik zie daar ook aanknopingspunten in, dus ik wil het ook over de inhoud hebben. Dus op die manier gaan we kijken of zo'n gesprek kan werken. Ja, toch nog een ontboezeming in het interview. Ja. Hij is zeer gesteld op Pieter Omtzigt. Dat hebben we in de notulen van de ministerraad niet teruggelezen, trouwens. Maar goed, wellicht komen er nog een keer andere notulen vrij waarin dat staat. Kijk, het is natuurlijk geen garantie dat het gaat lukken, zo'n gesprek. Maar het feit dat Omtzigt zo'n gesprek aangaat, daar zou je natuurlijk enigszins een opening in kunnen lezen. Ja, en dan de toekomst in met de 10 radicale plannen van Pieter Omtzigt. En nog 1 of 2 andere regeringspartijen, denk ik. Hè? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè? Hoe hebben onder meer Jesse Klaver en Lilianne Ploemen gekeken naar het interview vanavond? Hebben ze überhaupt gekeken? Lilianne Ploemen had iets anders te doen, zag ik. Die was bezig met een Libris Literatuurprijs. Maar ze was net klaar voor het interview. Ze dus misschien heeft ze gekeken. Inderdaad kunnen zien. Maar we hebben van hen nog niet teruggehoord hoe zij wat zij vinden van deze radicale nieuwe plannen van de premier. Dat gaan we dus waarschijnlijk in het debat horen. Komende woensdag. Nou, en daar moest het allemaal weer gaan gebeuren in het debat. Hè? Dus dat is maar goed ook. Breed maatschappelijk gaan we erover praten. Oké, dankjewel, Lars Geers. Ik praat erover door, over de radicale plannen van VVD-leider Mark Rutte. Zijn ze namelijk voldoende om het vertrouwen te herstellen? Dat is natuurlijk de grote vraag. Is Rutte 4 een haalbare kaart? Althans, volgens de jongeren van D66, CDA en GroenLinks. Goedenavond, Sabine Scharwachter, voorzitter van DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks. Goedenavond. Ja, vorige maand stuurden jullie samen met een paar andere politieke jongerenorganisaties een open brief aan de VVD. En de strekking daarvan was: regeren met de VVD kan, maar met Rutte niet. Ben je van mening veranderd na vanavond? Nou, na vanavond zeker niet. Helaas. Oh. Nee, ik vond het optreden echt schandalig. Hij heeft gewoon niks gezegd. Hij heeft het alleen gehad over hoe hij de grote leider is van de grootste partij met de meeste stemmen. En natuurlijk de leider in de coronacrisis. Maar er was gewoon geen enkele zelfreflectie. En ja, het klonk eigenlijk net alsof hij een hele matige ex was die blijft zeggen: ik ga veranderen, maar je weet dat hij niet gaat veranderen. Er kwam gewoon geen enkel radicaal idee. En dat was voor mij wel waarom hij daar zat natuurlijk. Want wat Lars Geers net heeft opgenoemd, geen torentjesoverleg meer, alles in de ministerraad. Eerst met de Kamer debatteren voordat we de polder ingaan. Toegang tot de rechtsstaat, een goed uitgerust ombudsmanachtige club die de burger en de uitvoeringsinstanties bij elkaar gaat brengen. Dat vond je allemaal niet radicaal. Nou ja, ik vind dat echt de bare minimum. Dat zijn allemaal ideeën die al langer bestaan. Die ook in de motie van anderhalve week geleden van PvdA en GroenLinks, toen die motie was ingediend, stonden nog betere ideeën in. En dat vind ik al een minimum eigenlijk. Mm-hmm. Dus ja, als dit zijn radicale ideeën zijn, dan wordt het wel echt heel lastig om met hem nog iets te bereiken. Maar nou heb ik ook jullie partijleider tijdens het laatste debat gezien. En die deed toch wel enorm zijn best om de hand uit te steken naar Mark Rutte. Was zelfs een beetje teleurgesteld dat die hand niet zo enthousiast werd aangegrepen als hij gehoopt had. Wat nou als Jesse Klaver zegt: vooruit, we doen het toch, Rutte 4? Ja, nou ja, weet je, we hebben natuurlijk het debat van woensdag nog. En wie weet gaat Rutte nog op deze twee dagen wel tot zelfinzicht komen. Denk je? Ik betwijfel het. Ik betwijfel het. Maar goed, dat debat komt er nog aan. Dus misschien gaan we dan nieuwe dingen horen. Maar anders wordt het wel echt heel lastig. En wij en GroenLinks ook. Wij willen het gewoon hebben over de inhoud. Over de grote maatschappelijke problemen die nu spelen. We hebben het er al weken niet over. Maar de klimaatcrisis gaat gewoon door. Het huistekort gaat gewoon door. Al die de coronacrisis natuurlijk. Alles gaat gewoon door. Maar daar kunnen we het gewoon niet over hebben. Maar gaan jullie ervoor liggen bij Jesse Klaver? Nou ja, dat hangt er echt van af. Als Rutte het over de inhoud wil hebben woensdag. En hij gaat echt kijken naar wat zijn de oorzaken van die grote problemen. En hij gaat toegeven dat hij daar een aandeel in heeft gehad. Dan kunnen we misschien praten. Okay. Maar zolang dat niet gebeurt, wordt het gewoon heel lastig. Oké, dankjewel. Ook goedenavond Leonie Jansen van de Jonge Democraten, D66. Goedenavond. Ook jullie ondertekenden die brief. Maar D66 zat natuurlijk zelf ook in die coalitie. Hè? Ja, klopt. Ja, dat is waar. En ik denk ook zeker dat we ergens hand in eigen boezem moeten steken. Want dit beleid is natuurlijk ook gedoogd door D66. Maar de plannen die vandaag zijn gepresenteerd door Rutte, dat zijn plannen waar D66 bijvoorbeeld al tijdens de campagne om heeft geroepen. Zoals dat coalitieoverleg afschaffen. En daar heeft Rutte toen weggewuifd. Dus ja, ik verbaas me hier wel over wat er nu is gezegd. Je verbaast je erover? Je bent niet blij dat Mark Rutte dus kennelijk nu ook jullie plannen heeft omarmd? Nou, ik vind het heel fijn dat die plannen zijn omarmd. Je zult me niet kwalijk nemen als ik hem niet zomaar op zijn blauwe ogen geloof. Dat ik het ook. Ik heb daar geen oordeel over. Nou ja, ik weet niet of dit wordt gezegd alleen maar om zijn baan te redden. Of dat hij het daadwerkelijk ook van plan is. En ik denk ook dat hij dit niet alleen met woorden goed kan maken. En zeker niet als dit niet eerst in de Kamer wordt overlegd, maar meteen weer eerst in de media wordt gepresenteerd. Als hij het echt voornemens was geweest om daadwerkelijk het vertrouwen te herstellen, dan ga je dat toch eerst in de Kamer delen en een notitie rondsturen met zijn plannen erin. Waarom moet dat dan weer eerst via Nieuwsuur? Dus vooralsnog staan jullie nog steeds achter die brief van 10 april? Wel met de VVD, maar niet met Rutte? Ja, ik sta er nog steeds achter, ja. En ja. Nou hoorde ik net Sabine Scharwachter zeggen: nou, is nog best een kans dat als het woensdag echt over de inhoud gaat en als Rutte echt laat zien op de inhoud dat hij het anders gaat doen, dat we het toch mee gaan doen? Hoe ligt dat voor jullie? Nou, weet je, ik word ontzettend moe van het Haagse spelletje, als ik heel eerlijk ben. De Haagse politiek is zo ongelooflijk. Ja, klopt. Maar ze zijn zo ontzettend met zichzelf bezig. En volgens mij is Nederland hier helemaal niet bij gebaat. En ik ben het ermee eens dat het uiteindelijk moet er een bepaald vertrouwen zijn. Maar dat is geen doel op zich. Volgens mij moeten wij het nu gaan hebben over andere problemen. En dat is het klimaatprobleem. Want dat is niet aan het wachten tot Rutte weer vriendjes is met de Tweede Kamerleden. En het woningprobleem lost zichzelf ook niet op. Nee. Maar ik vind wel dat er echt iets moet veranderen. En dat Rutte zo in ieder geval niet door kan gaan. Oké, nou, ik hoor toch dat jij eigenlijk vindt dat hij dan maar een stapje opzij moet doen. Omdat al die problemen opgelost moeten worden. Ja, ik vind het behoorlijk egoïstisch. Oké. Duidelijk standpunt van de jongeren van D66. Tot slot, Hielke Onnink, voorzitter van het CDA. Goedenavond. Goedenavond. Jullie hebben die brief toen niet ondertekend. Waarom eigenlijk niet? Omdat ik vind als jongerenorganisatie dat je richt tot je eigen partij. En dat het aan de VVD zelf is wie zij naar voren schuiven. Okay. Daar ga ik niet over. Plus, ik denk ook niet dat een brief van de jongeren, dat Mark Rutte daar nou wakker van ligt. Oké. En is daar vanavond nog iets bijgekomen bij dat idee van laten ze vooral zelf bepalen wie ze naar voren schuiven na het interview met de VVD-leider? Nou, waar het mij om gaat is dat je als CDA je idealen kan verwezenlijken. En daarvan is regeren is daarin een middel. En je moet gewoon kijken wat er mogelijk is. Nou, als ik het interview met Rutte vandaag heb gezien, dan merk ik dat er geen nieuwe ideeën zijn bij de VVD. Dat vind ik jammer. Mm-hmm. Maar ik zie wel degelijk een opening om die ideeën die het CDA heeft betreft bestuurlijke vernieuwing. Ook voor met, het invoeren ook van met, bijvoorbeeld de grondwettelijk hof. Ook met een nieuwe premier Mark Rutte. Nou, ik zie wel dat daar bij de VVD dat er ruimte zit om die idealen en ideeën van het CDA te omarmen. Ook met de nieuwe premier Mark Rutte. Ja, weet u, ik vind dat een lastige vraag. Ja, daarom stel ik hem ook twee keer. De oude Mark Rutte en de oude VVD, het lijkt mij volstrekt helder dat je niet op de oude voet. Het gaat wel in Heb de politiek je nieuwe Mark Rutte gezien vanavond? Het gaat in de politiek de laatste week al heel erg veel over het verleden. En het wordt dus tijd dat we gaan kijken met elkaar, waar willen we nou met elkaar heen? En dan denk ik dat het voor mij en voor het CDA belangrijk is dat we dingen verwezenlijken. Ja. Dat is dat er een eerlijke economie komt, waar je een betaalbare woning kan vinden. Dat we weer een verantwoordelijke samenleving krijgen met minder individualisme en meer gemeenschapszin. Ja. En tot slot, de belangrijkste, dat we weer een betrouwbare overheid krijgen. Ja, en heb je een premier gezien waarvan je denkt, de overheid vormgeven? Ik denk in ieder geval dat er een opening is om het gesprek te blijven aantrekken, gaan en kijken welke ideeën er overgenomen kunnen worden. CDA heeft ideeën voor die betrouwbaarheid. Ja, dat heb je inmiddels duidelijk gemaakt. Oké, dankjewel. We gaan zien hoe dat afloopt aanstaande woensdag. Dankjewel, Hielke Onnink. Call on that saint and the candle that burns. Till her return, plaster and paint, holding the fire, a poor woman saint, holding all men's desire, watercress clings to the banks of the in the first grip of spring, when the snow melts to green, barefoot and cold, and holding a lyre by the side of the road, holding all men's desire, call on the saint when the white candle burns, keeping her safe until her return. Susanna Vega was dat, St. Clair. Brussel bij nacht. Brussels bij nacht. Tijn Sade, je gaat me niet vertellen dat je weer gewandeld hebt, toch? Zeker. Zal ik maar meteen beginnen? Ja, vertel maar met wie. Met Saar van Buren, Chris. Sorry. En als het goed is, heb jij nog nooit van Saar van Buren gehoord. Want zo hoort het ook. Nee, oké, nou dan ben je één van de weinigen. Daar heeft zij net iets te lang voor in Den Haag rondgelopen. Shit. Oké. Maar ja, haar toch ja, zeg maar zekere anonimiteit toch inmiddels. Ja. Want ze is al lang in Brussel. Ja. Ja, dat hoort toch wel behoorlijk bij haar functie, bij haar profiel. Hè, want ze is een spil achter de schermen in Brussel. En ja, achter die schermen heeft ze weliswaar heel veel invloed. Ze was de adviseur van Frans Timmermans tijdens zijn eerste mandaat als eurocommissaris van 2014 tot 2019. En ze is nu politiek strateeg bij de grote familie van Europese socialisten hier in Brussel. Ja, en wat heeft haar er dan toe gebracht om nu opeens uit de coulissen te stappen? Ja, niet inderdaad helemaal gebruikelijk. Vaak moeten we het toch allemaal met anonieme bronnen doen. Als journalisten hier in de bubbel. We moeten onze bronnen vaak verbergen. De informatie, dubbel gecheckt en wel naar onze hand zetten, zeg maar. Maar ja, zij maakte toch met het oog op morgen een uitzondering. En dat komt ook, denk ik, toch omdat Van Buren zich nu wat meer vrijheid kan veroorloven. Omdat ze niet langer in Timmermans team zit. Ze vertrok daar toen PvdA'er Diederik Samson aantrad als Timmermans kabinetschef. Ja, en Samson en Van Buren zijn een koppel. Besloot zij om toch maar werk en privé van elkaar gescheiden te houden. Elders in Brussel aan de slag te gaan dus. Nou, we zijn gaan wandelen in een parkje in hartje Brussel. En Chris, excuses vooraf voor de ruis van de fontein op de achtergrond. Mijn buurtje, de Zavel. Dit is zeg maar het kleine Zavelparkje. Hè? Het standbeeld daar met de gaven Egmonds en Van Hoornen. Nog uit de tijd van de Habsburgse Nederlanden. Hoe toepasselijk. Er lopen altijd wel keurige dames met mooi gekapte hondjes rond. Brusselse madammen. Maar Brusselse madammen, maar ook echte bruine Brusselse kroegen. Waar je een lekkere pint kan drinken. Van al die hectische Brusselse jaren, wat zijn momenten die je echt nog heel scherp herinnert? In die migratiecrisis ben ik met Frans Timmermans op Sicilië geweest. En daar heeft hij gewoon op het plein van Syracuse, gewoon letterlijk zoals de oude Romeinen en Grieken dat deden, als politicus midden op dat plein een dialoog met inwoners gehad. Je zou denken dat mensen daar boos zijn als er iemand uit Brussel daar neerdaalt. Maar dat waren ze niet. Wat hij daar terugkreeg van die mensen en wat ik daar zag gebeuren, dat was zo bijzonder. De Europese politiek landde op een plein op Sicilië. Ja, nog zo'n moment was in Hongarije. In de tijd ook dat hij verantwoordelijk was voor de portefeuille van de rechtsstaat. Aan de ene kant werden we achtervolgd door mensen van de Orbán. Regering echt geschaduwd. Orbán media. Hè? Ja, en geschaduwd. Onheimisch gevoel. Het was in Europa dat gebeurde. Op een gegeven moment gingen we met vertegenwoordigers van de vakbonden een gesprek voeren. En dat moest in een bunker. Gewoon onder een restaurant in het geheim. En jij loopt daar dan bij? Ter bescherming? Wat kun je dan doen? Dat was gewoon heel indrukwekkend. En dat vergeet ik nooit meer. Hier in de Brusselse bubbel hebben wij een bijnaam voor jou. En dat is Saar, de ultieme mannetjesmaker. Je kunt een slecht politicus geen goed politicus maken als adviseur. Je kunt wel een goed politicus helpen op het juiste moment te presteren en te pieken. Of de juiste kwaliteiten op dat moment naar boven te halen. En ik denk dat ik daar wel de juiste blik of intuïtie voor heb. In dat kolossale gebouw van de commissie, het Berlaymont. En dan ga je de lift in en dan mag jij op de 12e knop drukken. Nou ja, een van de dingen wat ik dus ook totaal niet wist, is dat er ook zelfs hiërarchie in het gebouw is. In de lift? In de lift. Maar wat gebeurt er als jij dan op die 12e knop drukt, naar de 12e etage waar de bazen zitten? Ja, nou ja, die mensen denken eerst van, goh, wie is dit nou weer? Die kennen we nog niet. En dan, maar het moment dat ze zien dat jij naar de 12e gaat, dan kijken ze toch anders naar je. Want respect. Die gaat dus naar de first vice president. Als je jouw carrière bekijkt, hè, bij Ajax, de persvoortvoerder geweest, daarna Den Haag, PvdA, toen de overstap gemaakt naar Brussel, iemand achter de schermen, heel veel mensen kennen jouw naam niet. Wij daarentegen allemaal wel. Het is zelfs zo dat wij al jaren als journalisten tegen elkaar zeggen, als je het echt niet meer weet, bel Saar. Ik had vroeger twee posters boven mijn bed, één van Ajax, één van de PvdA. En ja, ik kom ook uit een gezin waarin het altijd over of voetbal of politiek, nieuws, maatschappij ging. Mijn vader was journalist. Peter van Buren, ja. De gevreesde, bekende filmrecensent, maar daar komen we zo nog over te spreken. Ja. Hoe kon je zeg maar toch op een of andere manier toch mensen bewijzen van, hé, je hebt wat aan mij, hè? Ik ben weliswaar nog een beginneling, een buitenstaander. Ik had het dus die eerste tijd best moeilijk daar. Je moet jezelf als buitenstaander echt wel een beetje bewijzen, invechten. Ik had op een gegeven moment, wist ik dat Jeroen Dijsselbloem weer een van zijn nachtelijke toppen in die Griekse crisis, eurocrisis nog had. De PvdA, hij was toen dus voorzitter van de eurogroep, hè? Dat stond voor natuurlijk bezuinigen. Dus hij had daar nachtelijke toppen en ik wist het dus, ik had met hem appcontact van, goh, heb je nog ergens een uurtje? Ik dacht, ik moet even met iemand uithuilen. Iemand die mij goed kent, iemand die Brussel ook wel goed kent en me misschien eventjes kan oppeppen. Dus ik dacht, ik ga Jeroen gebruiken. Pardon, de president van de Eurogroep. Maar voor mij was hij dus Jeroen, omdat ik lang met hem gewerkt had. En in de Partij van de Arbeid je toch op die basis met elkaar omgaat. En ja, hij had wel tijd na de persconferentie, na twee nachten onderhandelen, had hij wel tijd om met mij even een hapje te eten. Dus wij gingen eten bij de Griek aan de overkant van het Berlaymont-gebouw. Bij de Griek? De Griek, dat was extra grappig. Maar, dus hij mocht nog naar binnen. En je kon daar ook nog laat eten. Dus dat was ook een van de redenen waarom we daar gingen zitten. En de volgende ochtend kwam ik op kantoor. En daar werd ik toch wel eventjes bij een paar hoge ambtenaren geroepen. Om toch even uit te leggen dat er wel her en der was gezien en naar de 13e was gemeld dat dat meisje van Timmermans met de president van de Eurogroep aan het eten was. Was toch. We waren gespot. Totdat ze op een gegeven moment toch ook wel door hadden dat ik dus direct access had tot iemand als Jeroen Dijsselbloem. En binnen de beperkingen die Jeroen daarin ook had, hij mij ook wel eens wat vertelde. Dus ik had ook wel toegang tot informatie. En toen bleek dat toch wel handig te zijn her en der. Maar ik hoor je nu zelf zeggen, het meisje van Timmermans. Nou, je keek er wat lachend bij. Ja. Wij weten met z'n allen beter. Wij noemen jou niet voor niks de mannetjesmaker. Maar toch, je weet dat spel heel goed te spelen. Je bent dienend. Tegelijkertijd staat het haaks op hoe we jou kennen. Je bent misschien ook best wel gevreesd, invloedrijk. Wie hou je nou voor de gek? Allebei. Ik ben uiteraard dienend. Maar ik ben wel iemand die... Ik ben geen ja-knikker. Maar ook misschien gelukkig met een vader als Peter van Buren. Iedereen wachtte tot de Volkskrant na de première uitkwam. En dan zat je te bibberen als regisseur op je stoel. Hij had oog voor detail. Dus ik kreeg ook af en toe wel echt vragen van waarom had hij een groene das om bij Buitenhof. dat type commentaar kon hij ook wel eens geven. En ook... andersom inderdaad, van dat ik wel met of Timmermans of Samsom of wie dan ook in de auto zat na een optreden. Dat ze op een gegeven moment ook wel eens vroegen van en wat vond je vader ervan? Want, de ene hoogste baas van de Europese Commissie die vraagt wat vond de filmrecensent Peter van Buren ervan? Je vader is overleden. Ja, ik had dus een dagelijks ongoing gesprek met hem op de app. Ook al ben je al 20 jaar aan het werk en doe je het helemaal zelf, had ik ook wel zoiets van, ik moet zonder bandjes zwemmen. Tijn Sade in gesprek met politiek strateeg Saar van Buur. En door. De journalistieke prijs De Tegel in de categorie audio podcast is vanavond gewonnen door Maartje Duin en Peggy Bouva met hun podcast De Plantage van onze voorouders. De podcast vertelt hoe radiomaker Maartje Duin ontdekt dat haar bed overgrootmoeder bij de afschaffing van de slavernij in 1863 mede-eigenaar was van een Surinaamse plantage. Ze gaat op zoek naar de nazaten van de vrijgemaakte slaven en ontmoet Peggy Bouva. Samen onderzoeken ze de sporen van het slavernijverleden in hun eigen familiegeschiedenis. Maartje Duin en Peggy Bouva, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. En heel erg hartelijk gefeliciteerd. Jullie hebben beloofd dat je met champagne klaar zit. Mag ik het even horen, de glazen? Zeker, zeker. Ja, het zijn hele mooie en Chardon glazen, maar die klinken niet. Oh, die klinken niet. Nee. Jawel, nee. Ze klinken wel. Ik heb ze gehoord. Oké. Ja, Maartje Duin, rare uitreiking natuurlijk. Hoe was dat zonder feestelijk gala? Ja, toch wel een beetje jammer. Ik had me daar toch wel mijn hele journalistieke carrière had ik me daar al op verheugd. En ja, nu kreeg ik een Zoom-link toegemaild. Dus, maar goed, hier is het alsnog erg feestelijk. Hier in de huiskamer van Peggy. Want jullie hebben daar met z'n tweeën gezeten om het te ondergaan? Om het te vieren, ja, zeker. Oh, okay. Ja, we hebben net de fles geopend. Oké. Okay. Ja, en geproost. Nou, en er waren mooie woorden, want de jury zei dit over jullie podcast. Prachtig, persoonlijk, confronterend, relevant, dapper, geestig en spannend. Jullie maken van een actuele aangelegenheid familiegeschiedenis en vice versa. De jury ziet deze podcast als een uniek document. Peggy, hoe kwamen die woorden bij jou binnen? Ja, ik voelde me vereerd eigenlijk. Dat de jury het ook als zodanig heeft ervaren en beleefd. En ja, we zijn gewoon heel erg blij. We hebben heel hard gewerkt om ook dit resultaat te kunnen bereiken. In elk geval mensen te kunnen bereiken dat ze naar dit verhaal willen luisteren van onze familiegeschiedenis. Dus ja, we hebben wel heel hard gewerkt om het zo zoveel mogelijk onderzoek te doen. Wat niet altijd even makkelijk was. Nee. Maar we zijn heel erg tevreden met het resultaat. Ja, en natuurlijk ook met de prijzen. Tuurlijk, ja. Want wat maakt het uniek, Maartje? Wat hebben jullie gedaan eigenlijk wat nog nooit eerder gedaan is? Ja, wat ik veel van luisteraars hoor, is dat ze het bijzonder vinden dat wij eigenlijk het slavernijverleden die lijn hebben vervlochten met het praten over het slavernijverleden. Dus we duiken de geschiedenis in, we reconstrueren de plantage waar dus de voorouders van Peggy als tot slaafgemaakte leefden en mijn voorouders aandeelhouder van waren. Maar daarnaast vechten we eigenlijk ook tussen elkaar, maar ook tussen onze families en onderling in onze families uit. Van hoe moeten we hier ons nou toe verhouden? En dat blijkt aan te slaan bij heel veel mensen, want daar worstelt heel Nederland nu mee. Ja, en dus wat natuurlijk uniek is, is dat we volgens mij het voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis is dat een nazaat van een tot slaafgemaakte in gesprek is met een nazaat van een plantage-eigenaar en ook samen de archieven induikt. Ja. Dat lijkt me ook wel, ja. Over dat onderling en ook binnen de familie dit gesprek voeren. Laten we heel even luisteren naar een klein stukje uit de podcast waar we jouw moeder horen, Maartje. Ik weet dat wij onze adellijke titel hebben te danken aan het roofridderschap. Er is niks meer aan te doen. Al die mensen zijn dood. Waarom moet dat opgerakeld worden? Waarom eigenlijk? Ja, dat was helemaal aan het begin van de podcast, moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen. Er is wel wat veranderd, komen we misschien nog wel op. Maar hoorden jullie dat argument veel? Dat hoeft toch niet, dat verleden oprakelen? Ja, zeker. Dat was wel het startpunt inderdaad. Ik denk dat mijn moeder gewoon het heel kernachtig verwoordt wat andere mensen eigenlijk... Daar is ze goed in, hè, dingen kernachtig verwoorden. Zeker, zeker. Ja. Maar wat zij denken. Maar goed, het was niet alleen maar aan mijn kant dat daar zo over gedacht werd. Mijn familie ook. Er waren natuurlijk ook hele verdeelde meningen. De een vond het heel erg interessant. Die wilde er wat meer over weten, wilde het ook volgen. Ja. En de ander had zoiets van, ik verdiep me er niet zo over. Ik hou me er in elk geval niet heel erg mee bezig. Maar gaandeweg merkte ik wel dat vele mensen zich begonnen open te stellen voor het verhaal, voor het onderzoek, voor de geschiedenis, voor de verhalen, de ervaringen die we deelden en ook alle informatie die we hebben gevonden. Dus dat was wel mooi om te zien dat eigenlijk van beide kanten wel mensen een beetje aan het ontdooien waren. En waarom aan jouw kant van de familie, ik bedoel aan de kant van Maartje, laten we zeggen de schuldige kant, kan ik het me makkelijker voorstellen. Waarom aan jouw kant van de familie zijn mensen daar niet in geïnteresseerd in eerste instantie? Ja, omdat een hoop nazaten zich op dit moment in hun huidige situatie niet willen definiëren met het slachtofferschap. Mm-hmm. En ze vinden dat best moeilijk en ze willen dat ook zeker niet als, zeg maar als excuus gebruiken. Dus ze vinden het dan lastig om daar een beetje in de openbaarheid mee te treden, zeg maar. Yeah. En ja, die willen dat dan zeg maar liever voor zichzelf houden. En ook heel veel mensen die toch wel zoiets hebben van ja, dat is geweest. En we moeten nu verder. Dus ja, die toch wel afstand willen doen van, van die nare geschiedenis. Ja. En Maartje, jullie doel met deze podcast is, neem ik maar even aan, maar die deur staat wagenwijd open natuurlijk, is natuurlijk ook dat gesprek veel breder op gang brengen in de samenleving. Wat is het resultaat tot nu toe? Wat heeft jullie verhaal teweeg gebracht? Ja, heel veel. Het is nog steeds, een paar keer per week krijgen we mails van mensen die zeggen, ik ben hier enorm door geraakt en dit heeft de manier veranderd waarop ik praat met mijn Surinaamse buren of met mijn partner of met mijn kinderen of met mijn ouders. En ook mensen die zelf zeggen van, ik ben nu voor het eerst in mijn stamboom gedoken op zoek naar verhalen waarvan ik altijd wel vermoedde dat ze er waren, maar ja, nooit zeker wist of ik dat aan kon raken of hoe ik dan dat gesprek daarover moet aangaan met inderdaad mijn ouders of mijn kinderen. Ja, en dat gesprek willen we ook faciliteren. Dus we gaan ook, we zijn actief bezig met nou, bijvoorbeeld een aantal avonden in het Rijksmuseum binnenkort in juni en begin juli. Waar we dus dit gesprek ook breder willen trekken. In het kader van de grote slavernijtentoonstelling daar. Hè? Precies, ja. Ja. Ja, maar ook bij bedrijven die ons dan inhuren met een expert diversiteit en inclusie. Waar wij eigenlijk een soort gespreksstarters zijn. En dan de expert het overneemt en het ook echt implementeert in de organisatie, zeg maar. En op scholen. En nou ja, zo zijn er allerlei manieren waarop we dat gesprek verder willen voeren. Ja, en in die reacties, Peggy, merk je daar ook dat het, laten we zeggen, aan de kant waar jouw familie staat, dat het daar moeilijker wordt? Komen die reacties ook meestal uit de hoek van de nazaten van eigenaren van plantages? Nou, is eigenlijk nee, niet echt. Er zijn eigenlijk vanuit beide perspectieven heel veel reacties. En ook wisselende reacties. Heel veel mensen die het ook, zeg maar, heel veel herkenning hebben vanuit hun eigen levenservaring. Maar ook soms binnen familieverbanden. Maar soms ook dat ze juist net ergens toch wel een andere mening over hebben en dat toch wel met ons willen delen. Maar heel respectvol en waardig uiteenzetten waarom zij er anders in staan. Echt gewoon gesprekken op niveau. En ja, ja. Dat vonden Maartje en ik best wel eng, want we hadden eigenlijk ook verwacht dat we heel veel negativiteit over ons heen zouden krijgen. Maar dat is eigenlijk, hebben we dat helemaal niet gehad. Oh. Wat we wel hebben gehad was natuurlijk mensen die zeggen van, nou, ik sta er iets anders in. Maar die het toch heel erg respectvol en waardig hebben gebracht. En dat is juist prettig, want daardoor kan je ook gewoon in gesprek blijven met elkaar. En zit er een leeftijdsverdeling in de reacties? Dat oudere mensen er meer moeite mee hebben dan jongeren of andersom? Ik weet het niet. Nee, ik denk dat we hebben denk ik vanuit verschillende leeftijdscategorieën denk ik wel heel erg veel reacties. Ook juist veel mensen die zeggen van jeetje, ik ben nu op leeftijd en ik heb eigenlijk nooit over nagedacht dat het zo anders zou kunnen zijn. Dus ook echt heel veel mensen die juist op oudere leeftijd ook nog tot inzicht komen. En ja, heel veel jongeren die heel veel herkennen uit de verhalen die wij delen. Ja, en die zelf ook al meer bezig zijn met Black Lives Matter, of in ieder geval die dat ook vanuit andere hoeken tot zich hebben gekregen. Ja. Maar dat dan nu pas op hun eigen familie gaan betrekken. Ja, ja. Ja. Ja, okay. Best wel veel twintigers die dan studeren en die er nu met vrienden over praten en zo. En die echt denken, oh, ik moet hier iets mee. Dus dat die aanpak van jullie, die heeft ook echt iets toegevoegd aan de reacties. Dat mensen ook dat element er echt uithalen. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, we hebben ook getracht om natuurlijk in alle met alle respect met elkaar in gesprek te zijn en te blijven. En open te staan voor de verschillende perspectieven, verschillende ervaringen. Dat heeft juist geleid tot meer empathie en meer waardering voor elkaar. En dat je toch vanuit een ander perspectief zou kunnen zien of voelen. Ja, maar je zou er bijna een nieuwe podcastserie over kunnen maken, over die reacties. Nou, daar zijn we ook mee bezig. We willen een tweede seizoen gaan maken. Ja. Ja. Nee, dat wist ik stiekem al hoor. Maar wat gaan jullie doen? Nou, we willen eigenlijk de lijn doortrekken waar we in seizoen 1 zijn, waar we zijn opgehouden. Dus in 1863 bij de afschaffing van de slavernij. Wat is er daarna gebeurd? Hoe hebben die machtsverhoudingen zich daarna doorgezet? En hoe structuren, machtsstructuren, instituties. In de 20e eeuw. En wat gebeurde er met de familie van Peggy? Wat gebeurde er met mijn familie? Nou, er zijn allerlei figuren die we dan kunnen volgen, die een rol hebben gehad. In Suriname ook op een gegeven moment Peggy's familie natuurlijk, die naar Nederland migreerde. En hoe is die ongelijkheid nog terug te zien? En welke verschillende vormen heeft die aangenomen? En dan wordt het misschien nog wel lastiger, want dan komt het steeds dichterbij natuurlijk. Klopt, dan komt het inderdaad steeds dichterbij, ja. Hij is ook nog lang niet af. Oké. Nou, heel veel succes daarmee. En voor nu dan maar even de champagne. Dank jullie wel. Dank je wel. Doei. Maartje Duin en Peggy Bauva. Het is 5:05. Doe het niet met iedereen. If you are going to hug somebody, restrict it to very small numbers of close family who perhaps you really value a hug from. Don't hug too frequently. Keep it short. Ja, dat wou ik ook zeggen, maar zij zei het al. Doe het niet met iedereen, niet te vaak en hou het kort. Maar toch, volgens de Britse premier Boris Johnson mag er vanaf volgende week weer voorzichtig geknuffeld worden. Garrett Davis, normaal gesproken spreken we over de Brexit. Goedenavond, Garrett. Goedenavond. Maar vanavond ben je onze Verenigd Koninkrijk knuffeldeskundige. Hebben de Britten wel zin om te knuffelen eigenlijk? Zijn het wel knuffelaars? Blijkbaar. Ik denk de hele wereld heeft enigszins zin om weer te gaan knuffelen. Maar het is wel waar dat er is een soort stereotype over de Britten dat ze veel te afstandelijk. En ik denk niet dat dat klopt. Dat dit wel iets meer de werkelijkheid is dan je zou denken. Oké, want waar leid je dat uit af? Dat ons idee van de stiff upper lip niet klopt? Nou, het is mij vaak opgevallen als zeg maar Britse expat dat mensen hebben een bepaald beeld van de Britten als stijf, afstandelijk, enigszins onhandig. En ik weet dat dit een klein stukje van de maatschappij erbij hoort. En ik denk dat mensen zien iets te veel van Hugh Grant en The Crown en die elite en de bovenklasse van de maatschappij. Wat ze niet altijd zien is hoe divers het eilandje is. Niet alleen maar met mensen van Zuid-Europa en Oost-Europa en de Caribische gebieden en Afrika natuurlijk, die ook wat warmte binnenbrengen. Maar ook die autochtone Engelsen zelf zijn eigenlijk veel wilder en uitbundiger dan een Hugh Grant film zou doen denken. Dit zijn eigenlijk vrij emotionele lui. Oké, en hoe komt dat verschil dan tussen die elite en de gewone Brit? Het is, zoals iedereen weet, het is een klassenmaatschappij. En de oorsprongen zijn diep geworteld in de geschiedenis. En eigenlijk, ik denk dat er zijn twee soorten Engelsen. Er zijn meerdere soorten Engelsen. Maar zelfs binnen dat autochtone groep. Wat je moet niet vergeten is dat die uur-Engelsen zijn Engelsaksisch of zelfs uit en dat Kelten. Dat zijn wilde, bierdrinkende bosbewoners. Dat zijn hele joviale, feestende lui. Echt klassieke Noord-Europeanen. Hekel aan abstractie en aan concepten. En een grote liefde voor alles dat feestelijk is. En de bovenklasse, in tegenstelling, die zijn heel anders. Die zijn Frans. En dit gaat terug tot 1066. Toen de William the Conqueror, de Franse succes hebben gehad in Zuid-Engeland. En eigenlijk de hele regentenklasse voor Engeland hebben overgenomen. Vervangen door Franse adel. Okay. En de Britse adel is nu Frans. Oké. Nou, fijn historisch perspectief op dit knuffelnieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Dankjewel, Garrett Davis. Dit was het Oog. Morgen, Mieke van der Wij. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens. En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer.